เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แล้วก็เล่าให้นางมัทรีฟังว่าเราให้ทานอยู่บนมหาราชวังของเราแต่เราก็ถูกไล่หนีจากพระนครบ้านในเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราก็จากพระนครบ้านในเมืองนี้เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็ได้ตกลงกันกับนางมัทรีเป็นโชคดีของพระเวสสันดรพระเวสสันดรคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้จากเชือกผูกคอปอผูกศอกส่วนทรัพย์สมบัตินั้นคือปอกคือบ่วงล่ามเท้าเราได้ให้ไปหมดแล้วก็เลยบอกพระนางมัทรีว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงอยู่ที่นี่เลี้ยงลูกของเราอยู่กับพระสัตสุสัตสุระสัตสุระสัตสุแปลว่าปู่และย่าฉันเป็นคนล้มละลายไม่มีหัวนอนปลายตีนไม่มีสถานะใดๆในสังคมฉะนั้นไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อีกแล้วฉันรักเธอเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจมัทรีเอ้ยขอความรักของฉันที่มีต่อเธอนี้จงเป็นอนุภาพคุ้มครองเธอให้เธออยู่เย็นเป็นสุขเธอยังสาวทรัพย์สมบัติส่วนของเธอก็ยังมีของเสด็จพ่อพระราชบิดามารดาเธอก็มีกษัตริย์มหาศาลธรรมมหาศาลในแว่นแคว้นผู้ใดปรารถนาตัวเธอฉันหลีกทางให้เธอจงอยู่กับกษัตริย์นั้นกับพราหมณ์นั้นแต่เธอจงเลี้ยงลูกทั้งสองของเราฉันหมดสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกทั้งสองของเราได้นางมัทรีนี่ว่าไงรู้ไหมนางบอกว่าทำไมเสด็จพี่พูดอย่างนี้ออกมาได้ทำไมพูดออกมาได้อย่างนี้เป็นตายอย่างไรหม่อมฉันก็จะต้องขอไปอยู่ในป่าฉันจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรความเป็นม่ายเป็นความทุกข์อันเผ็ดร้อนที่สุดในโลกหลังจากนั้นนางก็ลำพึงลำพันถึงความรู้สึกในใจว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่แม้จะมากด้วยภัยฉันไม่ยอมถอยหนีจะตกนรกหรือจะลงสู่อเวจีถ้าหากมีพระเจ้าพี่หม่อมฉันไม่หวั่นเลยโลกเรื่องลือขึ้นชื่อว่าผัวจะดีหรือชั่วพ่อคุณเจ้าเอ๋ยก็สุดแต่กรรมจะตามมาเกยไม่ขอห่างเลยองค์พระพัสดาจะขอร่วมยากไม่ยอมถอยหลังสวรรค์ในวังฉันไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาแล้วสวรรค์อยู่ในวังนี้ไปไหนก็ไปตกนรกหลุมไหนก็จักไปสวรรค์ในวังฉันไม่ปรารถนาถ้าหากเป็นเกศไม่เมตตาดวงชีวาของข้าจะเห็นศูนย์จะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบนอยู่ในเชิงตะกอนเมื่อยามมีสุขเราเคยร่วมฟูกร่วมหมอนตกถึงยามทุกข์ร้อนจักไม่เปลี่ยนน้ำใจในนามผู้อย่างนี้ยามเคยมีสุขได้ร่วมฟูกร่วมหมอนเมื่อยามทุกข์ร้อนจักไม่เปลี่ยนน้ำใจเมื่อยามอับปีก็จะไม่ขอย้ายเป็นฉาบหลายสิ่งเป็นหญิงหลายชายไม่ผิดอะไรกับผู้หญิงขายตัวฉันไม่ยอมหรอกถ้าไม่ให้ไปที่จะก่อกองไฟขึ้นจะโดดเข้าไปตายในกองไฟดีกว่าพระเวสสันดรจนใจแก้เชือกผูกคอไม่ออกแก้ปอกผูกมือไม่ได้นางมัทรีนี่โดดเด็ดเดี่ยวมากเลยยังพูดให้ผัวมีกำลังใจมากขึ้นว่าเสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันดอกหม่อมฉันนี่จะไปอยู่เคียงข้างกับพระพัสดาจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นบุญเราจะได้เห็นนางช้างพังเดินตามช้างพายในป่าเราจะได้ยินสักกุณาทิชาชาร่ำร้องในป่าไผ่เหมือนเพลงขับของสวงสวรรค์เราจะได้เห็นลูกน้อยของเราสองคนนั่งเล่นหยอกเอิญกันอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้เก็บดอกไม้มาแซมเสียบผมได้ใบไม้ใบตองมาเย็บเป็นชดาเป็นกุณฑลสวมใส่ให้กันและกันเราจะเห็นบุตรธิดาสองคนของเราเล่นกันงอมแงมงอมแงมอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ข้างอาสมเวลานั้นเราจะมีความสุขยิ่งกว่าบนสวงสวรรค์ไปเถิดเสด็จพี่ตรงนู้นเขากิริวงกตกำลังรอคอยการไปสู่ของเราที่นั่นจะมีความสุขขอให้อย่าได้เป็นห่วงมัทรีเลยในนางพูดอย่างนี้มีคู่เขามีข้าวกินสิ้นทุกข์จะโยไหนมีสุขพินโยสโมสรแม้จะเป็นหุบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าของนครถิ่นสีพีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสตรีใดสามารถละลายความทุกข์ในห้วงนึกในหัวอกของสามีในขณะที่มีความทุกข์ด้วยการบรรยายสภาพด้วยการปลอบประโลมเอาใจให้เป็นสภาพที่น่ารื่นรมสตรีนั้นเป็นรัตนนารีเป็นนางแก้วควรที่บุรุษนี้จะเสี่ยงชีวิตแสวงหาเพราะฉะนั้นนางมัทรีสมบูรณ์แบบไม่ยอมทอดทิ้งมันผิดกับพวกเรานะพวกเราหัวไม่ล้มหัวไม่ตายไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดือนละหมื่นละหมื่นเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นกลับมา นาก็หมดเมียก็หายมีบ่อยๆร้องไห้มาหาอาตมาในบ้านขัวตายลูก5คนไปเมืองนอกส่งเงินมาทุกปีทุกเดือนทุกเดือนหวานความหวังตั้งใจเอาไว้กลับมาจะหวานชื่นอยู่กับลูกกับเมียอดทนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้างมีแต่ฝุ่นตลบอบอวนซึ่งอาตมาก็เคยไปอยู่มา 5-6 ปีรู้จักรสชาติมันดีแต่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะเราอยู่แต่ในห้องแอร์เราเคยไปเป็นแต่เจ้าแต่นายเขาแต่พวกนั้นก็เป็นเลเบอร์เมื่อส่งเงินมาเงินมาลูกตั้ง5คนอยู่ไป3ปี4ปีส่งเงินมาตอนหลังมาชาวบ้านพี่น้องเขียนจดหมายมาบอกว่าเมียนั้นท่าไม่ดีแล้วนะไปกับผู้ชายบ่อยๆไปเที่ยวมือครัวทางโน้นเป็นลมแล้วพอกลับมาเสร็จไม่มีแล้วเงินก็หมดเมียก็หายทิ้งลูกจำนวน5คนเอาไว้เห็นอยู่บ่อยๆมีจำนวนมากตอนอาตมาอยู่เมืองนอกนั้นก็มีผู้ชายเป็นบ้าอยู่บ่อยๆได้เอามาส่งเรานี้ไม่รู้จะเทศให้ฟังอย่างไรเอามาส่งเพราะเมียมันผิดกันกับนางมัทธีนี่ขนาดว่าผัวบอกให้แต่งงานใหม่อะไรๆมีพร้อมนางไม่เอาถ้าหากปินเกตไม่เมตตาดวงชีวาของข้าจะเห็นศูนย์จะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนโดดแต่นี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือความเสื่อมทรามลงของจิตใจมนุษย์ทีนี้ก็มาถึงกันชูชกชูชกโยมจะเห็นภาพคนนี้ขี้เหร่ที่สุดนะชูชกนี่ในการชูชกนี้จะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องชูชกชูชกเป็นบุคคลที่อาภัพวาสนาเกิดมาโชคชะตาหนีหน้าแกตลอดแกเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ของแกไม่มีสมบัติใดๆไว้ให้แกเลยอาชีพที่แกเลี้ยงตนเองยึดมาตลอดคืออาชีพขอทานเพราะเหตุแห่งการขอทานของแกนี่เองแกจึงรู้จักคนเยอะรู้จักนิสัยใจคอคนด้วยชูชกนี่ฉลาดเป็นนักจิตวิทยาสังคมมันขอดูหลายมันไปบ้านนั้นบ้านนี้หูจักขันยามใดผัวเมียเขาทะเลาะกันบอกขึ้นไปขอเดี๋ยวสากกระเบือมันจะบินลงมาใส่หัวหันชูชกแกกระดูหน้าดูหลังดูทิศทางลมอย่างทิศทางลมอย่างดีเวลาใดหนุ่มสาวเขาคุยกันพอดรักตัวจีกันชูชกปีเข้าไปเลยไปขอรักกันนั้นเขาจะเอาความดีมาอวดกันหรือว่าอวดดีอันนี้บ่ดีนี่เสี่ยงไปอันได้ดีฉันก็เป็นอย่างนี้แล้วพี่นะหัวว่าอดสงสารคนไม่ได้เห็นคนทุกคนยากฉันก็เหมือนกันญาติกันทานคนละแม้ชูชกแกฉลาดแกไปเที่ยวดูไปเที่ยวขอแกจะรู้จักน้ำใจคนในที่สุดแกก็รวยชูชกนี่เกิดที่หมู่บ้านทุนนวิทะแคว้นกาลิงคะเป็นลูกอิตภามทีคกนามสกุลโพวาทิกะภารทวาชะนามสกุลนี้ยังอยู่ทุกวันนี้ยังใช้ในประเทศอินเดียนามสกุลภารทวาชะโคตรนี้เป็นสกุลที่ใหญ่มากแล้วชูชกแกก็ขอไปขอมาแกก็รวยรวยเงินเมื่อแกรวยมากๆนี่ก็คิดว่าเงินมากๆเรานี่ทำยังไงได้นะใช้เป็นประโยชน์แกก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนเล่นเพื่อนหัวกันมาตั้งแต่เล็กแต่เพื่อนของแกนี่เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีหน่อยแต่ชูชกนี่ขี้เหร่มากนะเรียกว่าบุรุษโทษ8ประการขี้ไล่ลื่นโลกบ่ถูกศอกจักนิ้วคันมีการประกวดคนขี้ไล่นี่ชูชกได้ที่1มาต่อไปมีหยังแน่ชูชกว่าว่าปากอ้าขาเป๋ตาเหล่เดินตีนกวยทะนี่อยู่ใต้ปากอ่านน้ำลายเหนื่อยยืดยืดยืดท่านทั้งหลายลองหลับตาคิดดูปากเล่าดิ่งน้ำเขาบ่ได้น้ำลายไหลยืดยืดยืดไหลออกคางเลยไหลยังไงอ่ะขาเป๋ตาเล่ที่นี่เดินไปใส่ในตีนกล้วยฟุ้นกุ๊บปานรถทิพย์หล่อไปพระได้สุชกไปดังตะกะตะกะตะกะไปทั้งเสียงยางของสุชกท่านนอนลงมานี่เอิ๊กบองบักนี่เอาน้ำเทใส่แก้วดึงไปบ่เต็มเอิ๊กสุชกเทจะได้ขี้ไล่เลื่อนโลกไปสั่นไปขนองเนินเหม็นขี้แหล่ห้ามเถาปานหนำเนาพีตายไปฉันจักผู้ใดได้ไปดมเบิ่งในจักไหนคุณครูก็บอกอยู่ว่าจะไปกินหลายปานภาพเด้ไปฉันปานไม่เคยเห็นภาพใช่ไหมนี่เขาคงจะวาดภาพเหมือนน่ะก็ทำงั้นเป็นบุรุษโทษเป็นคนที่กาลกินีหน่อยเป็นบุคคลที่ไม่ถูกศพแกก็ถือโอกาสเที่ยวขอทานไม่มีลูกมีเมียแต่เพื่อนของแกที่เคยเป็นเพื่อนเล่นนั้นมีหน้าตามีองค์ชาติอะไรสมประกอบอยู่ก็เลยมีเมียพอเพื่อนมีเมียในชูชกขอทานไปเลยชูชกมีเงินแต่เพื่อนจนเพื่อนก็มีลูกลูกสาวคนเดียวอายุได้8ปีชูชกก็เที่ยวไปได้ไหมเพื่อนเนี่ยก็ทุกอย่างลำบากเราก็มีเงินเยอะขอทานไม่ได้ธรรมดานะขอทานมีเงินนะขอทานในกรุงเทพทุกวันเนี่ยก็ดูให้ดีๆเถอะพอหมดขอทานแล้วสูบบุหรี่ก้นกองปุ้ยซื้อเหล้ากินก็มีมันได้เงินเยอะแต่ชูชกแกไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อเหล้าก็ได้เท่าไรแกเก็บในที่สุดเป็นร้อยช่างเป็นร้อยช่างเป็นเศรษฐีย่อมๆแกก็เลยทำยังไงเอาไปฝากเพื่อนไว้ บอกว่าเรานี่เที่ยวไปขอทานคนเดียวกันค่ำกลางคืนนอนอยู่ตามถนนนอนทางเกิดผู้ร้ายอ้ายขโมยขโจรมันไม่บังดีมาจกพกจกหอเอาของมาบีบคอบีบคางเราสู้เขาไม่ได้เราแก่ชะแลลอยหนังโวยลุกโวยไปทุกท่าแล้ววัฏสังขารลาไม่เที่ยงแท้ขอฝากกับเพื่อนไม่ฝากไปฟรีดอกจะให้ดอกเบี้ยบอกงี้บอกจะให้ดอกเบี้ยแกบอกว่าแกจะให้ดอกเบี้ยค่าฝากค่ารักษาให้เป็นอย่างนั้นทีนี้เพื่อนก็เอาไว้ปรากฏว่าชูชกแกฝากเพื่อหวังดอกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเป็นมูลนิธิใหญ่เลยปีแล้วปีเล่าแกมาแต่กลางคืนมาย่องดูมันยังอยู่บ่ยังบ่ทันตายบ่ลูกสาวมันใหญ่ปานใดผู้ใดแล้วมองไปผู้ใดชูชก8ปีแกเที่ยวมาย่องดูแต่กลางคืนปีละครั้งเจอลูกสาว8ปีเป็น16อายุ16ปีเป็นสาวเป็นนางแต้มตัวนี่ชูชกโผล่หน้ามาสองผัวเมียนี่ไม่ได้คิดว่าชูชกยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วว่าฉันคันบ่ตายมันก็มาตัวปานกัน7ปี8ปีว่าฉันใช้เงินมันบาทนี่ใช้กันสนุกสนานเป็นเศรษฐีเลยเหมือนกับถูกเลขได้ซื้อตัวเงินบาทนี่ว่าฉันซื้อเครื่องประดับประดาให้นางอมิตตาสวยซื้อใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยงอยู่ดีๆก็มีคนหาเงินมาให้ใช้แกว่างเนี่ยอยู่ดีๆชูชกโผล่ขึ้นมาเป็นสองผู้เมียตาข้างตกใจว่าผีหลอกนึกว่าเฒ่าขี้ไห้ตายแล้วพระเต่ามาว่าฉันว่าเป็นผีหลอกของเป็นมันตายแล้วมันยังอยู่เนี่ยว่าไงตกใจชูชกไม่ได้ถามอะไรมากเลยมาหาเพื่อนบอกวันนี้เราเดือดร้อนจากเอาเงินว่าฉันจากเอาเงินทั้งหมดที่ฝากไว้เพื่อนตกใจใหญ่เลยจะเผาจะเผาจะเผาไว้กินข้าวกินปลาซะก่อนจังคอยบอกกันเงินทองบ่กินกันว่าได้เงินว่าฉันเขาจำเป็นที่สุดอย่างนี้ว่าฉันเอาแล้วชูชกเล่นแง่ขึ้นมากระทันหันสองคนนี้ก็ปรับทุกปรับยากกันบอกเงินนึงก็ใช้จ่ายหมดแล้วว่าเป็นโตตายโอ้ยบ่ได้ว่าฉันเข้าฝากไว้ตัวมาใส่ได้จังได้ชูชกโมโหคุยโตบ้องเตือนไม่ได้ของคืนจะไปฟ้องศาลแพ่งว่าฉันบาดนี่เป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้าความหมอความผอมไหนชูชงหัวหมออย่างดีจะไปฟ้องศาลมาสันเอาไปมาสองผัวเมียนี่ก็ขอปรึกษากันหน่อยเข้าห้องหาลูกสาวลูกเอ้ยขันโลกมาเลี้ยงกันตายแล้วบาดนี่พ่อแม่ตายคักๆบักชูชงมันจะไปฟ้องศาลมาสันเงินทองเขาก็ใส่ไปแล้วพ่อแม่เนี่ยบ่เห็นยังแล้วเห็นแต่เจ้านี่แล้วล่ะเอ้ยใส่หนี้แทนสินให้พ่อสาเจ้าอยู่น้ำชูชกเด้อพ่อจะเอาให้ลูกนี่ก็พอใจพอใจเพราะว่าความทุกข์ของพ่อของแม่คือความทุกข์ของลูกนี่เราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างลูกที่ดีอีกคนหนึ่งนางอมิตตาเนี่ยพ่อให้เอาหมูก็เอาเอาม้าก็เอาตาบอดก็เอาหูหนวกก็เอาเฮ็ดจังได๋เพราะว่าคันบ่ซั่นพ่อแม่ก็สิทุกข์สิยากพ่อแม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยตีนเท่าฟ้าหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตในที่สุดก็จะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่กันบ่ได้ตอบแทนย่ำหนึ่งสิตอบแทนย่ำใดตกลงก็เอาลูกให้เฮามันสิเอาบ่หั่นเอาทำไมเจ้าว่าฉันเจอได้ก็เอาละแม่ว่าฉันเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราสมัยก่อนก็ยังดีนะมีคนมีศีลมีธรรมอาตมาพูดบ่อยๆสมัยก่อนเป็นพระเวสสันดรเนี่ยพูดเขารุ่นเป็นสาวรุ่นเนี่ยสิได้คุยง่ายบ่พวกเบานั่งอยู่กลางพูดเขาก่อนข้อเหนียวคนหลอดจะหุ่นคนผู้งามก็ได้เขาไปคุยอะไรเขาพูดเบายางหุ่นที่หุ่นเป่าแค้นล็อกรุ่นทุยรุ่นทุยเลาะตบยังเมื่อคืนว่าเคลื่อนใจขยะใส่จะคุยหลายเจ้าผู้บัวบานบางกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ้ยฟุ้งมูแมงโพขังประสงกัวกินละอองเฮียมนี่คือจังกบเขียดหน่อยง่อยจะฟังเฮียมน้องพ่อได้มองเป็นควันตากระว่าบุญร้ายแล้วคนหน้าเป็นจีบเพิ่นเฝ้าเพิ่นพญาใส่เพิ่นเข้าไปใกล้เขาบ่ได้ได้มองเป็นควันตากระว่าบุญร้ายแล้วอย่างน้ำโตคนเก๋สกุลมีสาตำร้อนได้มาพอเห็นหน้ากระว่าบุญผู้งามเอ้ยเพิ่นจะคุยที่พญาใส่สมัยนั้นผู้หญิงดีเชื่อฟังพ่อแม่ไปเอาบุญกับไปน้ำผู้เฒ่าเป็นสาวนี่ทำเนียมให้มั่นคองตีนผมลำเพียงตีนสินให้บลำเพียงยามจะแต่งงานแต่งการต้องแล้วแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่สิบอกเลี้ยวเบิ่งจุ่มเบิ่งซุ่มมันแน่เลี้ยวเบิ่งเสือเบิ่งแซงมันแน่ล่ะเอ้ยแม่เบิ่งแล้วพ่อเบิ่งแล้วบ่เข้าทางอย่าเอาเถาะฟังนี่คันผู้บ่าวเว้ากับไปขอแล้วแต่พ่อแต่แม่คู่มือนี่ว่ายได้บ่แล้วแต่ลูกได้บาทในคู่มือนี่แล้วแต่ลูกบ่ได้ว่าแล้วแต่พ่อแต่แม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะหาคู่ครองให้ลูกสาวลูกชายทุกวันนี้คันเฮาเว้าว่าเบิ่งแน่ผู้นั้นไข่อยู่ได้เดี๋ยวเบิ่งจุ่มเบิ่งซุ่มมันแน่เดี๋ยวเบิ่งเสือเบิ่งแซงมันนี่พอดีซุ่มอันนี้แม่มักน้ําอยู่เจ้าบ่เบิ่งแน่บ่บ่ยิ่งจะอยู่ได้ก็เอาล่ะแม่เจ้าว่าเว้าหลายไปกรุงเทพซําได้บ่มาซําได้ซะว่าเอากรุงเทพมาคู่อีกพ่อแม่ก็นั่งฮอดเขาไปหนีไปกรุงเทพก็ได้เดบดีไปกรุงเทพจ้อยกลับมาบัดนี้เอาของฝากมาพร้อมอุ้มลูกน้อยมาฝากน้ําจ้อยบาดนี้ข้าบ่เจ้าสมัยก่อนนั้นลูกเขาเชื่อพ่อแม่เพราะเขาฟังเทศพระเวสสันดรเขาได้ฟังเรื่องนางอมิตตรงตาก็มือมีบ่ในผู้สาวมาฟังเทศนี่จะผู้เฒ่าซุ่มมือนี่ซุ่มมือจะไปแต่งงานก็ผู้ได้นี่พ่อถ้าไปแต่งงานก็จะกับพญายมผล มัดแล้วนี่น่าจะมีลูกสาวลูกชายมาฟังเทศบ้างจะได้เข้าใจสมัยก่อนนั้นเขาไปเอาบุญกันนี่เขาไปฟังเทศกับพระจนจบเขาจึงกลับพระบ้านเจ้าของเทศกันได้ก็จนเลี้ยวคนละจังได้มาเพราะนั้นครูเหนียวบ่อยังสั่นคนบ้านอยู่บ่าวศาสนาลวงเขาถึงเขตพันธุ์ที่สามอัปปีเป็นต่างไปเริ่มเรื่อยอัศจรรย์ใจโอ้เขาสารยูโอสิโยข้อตอดใจประย่างยูหิงพญานเป็นสวดเมี่ยวเมี่ยวสิเลื้อยใจแห่แท้หัวไปบวชนู้ซึ่งตาสวดจะเป็นแม่ออกขำตำเขาทรงเพ่นบอกคือผีบ้าได้คนโบราณบอกมีความหมายแต่ก้อนปลาย่างเมี่ยวกินปลาย่างมันนี้บอกว่าปลาย่างสวดเมี่ยวเป็นยังไงว่าปลาย่างกินเมี่ยวแต่ก้อนปลาย่างเนี่ยเมี่ยวกินปลาย่างเมี่ยวกินปลาย่างก็เหมือนผู้บ่าวไปหาคุยผู้สาวเดี๋ยวนี้ผู้สาวไปหาคุยผู้บ่าวปลาย่างสวดเมี่ยวแต่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ป้าดนั่งมอเตอร์ไซค์ขาดไปเลยบนบันนั่นบันนี่เจ้าคือบ้าไม่จะค่อยท้าเจ้าตั้งแต่เถอะพุทธาพุทธาเมื่อไม่ได้ไปใจพญาไสยาหนาวเกือบตายนุ่งทรงขาสั้นย่างเขาบอกเห็นปลาย่างเพิ่นทั้งในคนนะใกล้ทั้งหลายที่ตั้งก็เลยปลาย่างสวบแมวเลยก็คือเขาได้เลยดิหลังจากนั้นก็ปลาย่างยี่หิงขยันเต้นสวบแมวแมวก็เหลือใจแท้แท้หัวไปบวชฟังดีๆได้บ่เนี่ยมันนี่บอกว่าแม่ก็เลือใจแท้แท้หัวไปบวชหนูสิ่งตาสวดจะเป็นแม่ออกคำตำเขาสงเพ่นผู้ชายบางคนง้อไม่ไหวไปบวช ดีกว่าหนูสิ่งนี้นั่นไปจังหันเอกบาทเนี่ยม้อยอาหารสดของแมวได้บาทที่บ่เป็นอาหารแห้งหรือปลาอย่างได้บาทเห็นไหมเนี่ยอันนี้เองเด็กคนโบราณบอกว่าหนูสิ่งตาสวดจะเป็นแม่ออกคำตำเขาสงเพ่นนี่มันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันขาดศีลขาดธรรมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่องค์แต่ก่อนก็ฟังเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเขาซึมซาบในเจ็บในใจฟังเรื่องนางอมิตตาก็สงสารปุ้ยจะเป็นดีเสือฟังพอฟังแม่ครูเมื่อเด็กบอได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนางอมิตตาเนี่ยเมื่อพ่อแม่ได้มอบใช้หนี้ให้แก่ชูชกชูชกก็ดีใจได้ทองเดินได้ทีเนี้ยจะทำยังไงถามเพื่อนบอกว่าจะเอาไปทำยังไงจ๊ะถามเพื่อนว่าจะให้ท่านทำยังไงเพื่อนของชูชกก็บอกว่าแล้วแต่เจ้าตัวเจ้าเสด็จยังไงกะเอาไปเป็นคนใช้เอาไปเป็นคนใช้งานเป็นค่อยค่าเป็นคนใช้ก็ได้ชูชกบอกว่าถ้าจะเอาอุ้มใส่สะเอวเป็นลูกมันก็โตแล้วจะเอาไปเป็นคนใช้ก็ไม่คุ้มกันกับเงินตั้งร้อยชั่งมันมีอย่างเดียวที่จะคุ้มกับเงินแกคือทำให้แกเป็นพระเอกกับเขาบ้างเท่านั้นเองชูชกก็เลยได้นางอมิตตาไปเป็นเมียกลับไปบ้านชูชกมันก็เลยมาจบตรงนี้ยังไม่จบดีเพราะในช่วงนี้นางก็ปรนนิบัติผัวดีดีปรนนิบัติผัวดีมากเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนผัวหนุ่มเมียสาวหลังจากนั้นนางนี่ไปตักน้ำท่าน้ำสองวันสามวันปรนนิบัติผัวชาวบ้านทั้งหลายในหมู่บ้านทุนบิทะโดยเฉพาะโอ้มาแล้วไปยืนไปขึ้นก็คือหนุ่มมากเลยที่นี่ก็พอดีนางนี่ไปตักน้ำไปเอาใจใส่เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวดีมากเลยชาวบ้านก็เล่าเลยกันไปชายหนุ่มทั้งหลายก็มองเห็นความบกพร่องเป็นยังงี้ห้องในจังหวะเอ็ดคือนางอมิตตาแด่ว่าฉันบังดูผัวมันเท้าปั่นนั้นมันก็ยังเอ็ดนำในที่สุดแกก็ด่าเมียของแกฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่แก่ไม่เท่าเหมือนในตาหาชูชกทำไมเมียแกยังเป็นสาวยังทำดีปนนิบัติผัวดีแล้วพวกแกนั้นมันยังไงด่าเมียเมียทั้งหลายก็เกิดสไตล์ขึ้นมาไปตักน้ำบอกเอ็ดยังเดินซุ่มกันเว้าแต่เรื่องเดียวอันโผเจ้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวนี้วะฉันโอ้ยจะเป็นมันบอกเป็นแต่สักแง่หรือนี่มันด่าเศร้าด่าแรงของเจ้าคือกันนี่ฉันของใครก็ได้หรอกทั้งบุญก็คือกันทั้งที่คือกันย้อนอีอมิตตานี่ละอันเบาออกความได้ก็เอาอีอันนี้แหละมาเบาวะฉันเล็กน้อยมันมาตักน้ำด่าหัวมันห้องเดียวฉันในที่สุดนางนั้นก็มาตักน้ำเขาก็พากันด่าในพระไตรปิฎกไม่มีว่าจะด่าไปตบหลังไปเปิดสิ้นเปิดแพ้นะแต่ในนี่อาตมาถ้าดูในตามโลกเราจะเห็นบางแห่งเขียนเพิ่มไว้เลยเพราะในนั้นน่ะเขาด่านางมัจฉีด่านางอมิตตาถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกจะมีคำด่าว่าแม่พ่อแม่ของเธอคงจะชั่วช้าลามกไม่มีทางนะจึงมอบลูกสาวให้ตาแก่แรงถึงจวนจะตายแม่ของเจ้าพ่อของเจ้าคงจำศีลวันเก้าค่ำนอกจึงได้ลูกสาวผู้งามแล้วก็มาให้ได้ลูกเขยขี่ไล่จึงสันติพ่อแม่ของเจ้าคงจะไม่มีปัญญาหาผัวให้ลูกสาวของตนเองแม่ของเจ้าคงจำเป็นหนี้เป็นศีลจึงทำอย่างนี้หลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่าเมื่อผัวหนุ่มเมียสาวหยอกล้อกระซิกกระซี้กันแล้วจับไพเราะจะงดงามแต่ผัว เข้ากับเมียสาวหยอกล้อกันหน้าเกลียดไม่น่าดูหน้าชมทำไมเธอยังหนุ่มยังสาวทำไมไม่ไปหาผัวใหม่หน้าอับอายแท้ว่าอยู่นั่นด่าอยู่นั่นช่วยกันว่าช่วยกันด่านางนี่ก็ร้องไห้ร้องไห้กับมหาชูชกเรื่องในพระไตรปิฎกมีเท่านี้มาบอกชูชกบอกแต่นี้ต่อไปพี่ชูชกฉันไม่ไปอีกแล้วตักน้ำตำข้าวฟาพื้นฉันไม่เอาทุกอย่างฉันจะอยู่ที่นี่ถ้าพี่ไม่หาคนใช้มาให้ฉันจะหนีฉันจะไม่อยู่ด้วยชูชกก็บอกว่าฉันจนใจฉันไม่มีศิลปะในการเลี้ยงชีพไม่มีอาชีพอะไรฉันขอทานฉันจะไปมีคนใช้มาได้อย่างไรเธอพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฉันจะเป็นผู้ตักน้ำฉันจะเป็นผู้ตำข้าวฉันจะเป็นผู้ฝ่าฟืนเธออยู่บ้านเถิดนางนี้บอกว่าฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ต้องใช้ผัวพ่อแม่ของฉันไม่ได้มีประเพณีที่จะให้เมียมาใช้ผัวอย่างนี้ฉันจะต้องรับใช้ผัวถ้ามิฉะนั้นอย่าให้ผัวรับใช้เราต้องหาคนใช้มาถ้าพี่ไม่ไปหามาฉันจะหนีในวันนักขัตฤกษ์คือในวันมีงานนักขัตวันเอาบุญแบบบ้านเราท่านจะได้เห็นพี่ชูชกจะได้เห็นฉันแต่งตัวสวยๆเดินเคียงคู่กับชายหนุ่มรูปหล่อๆจะเป็นความทุกข์ของพี่ชูชกอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้นะแต่ในหนังสือใบลานของเราไม่ว่าอย่างนั้นว่าหลายกว่านั้นนางนี่ร้องไห้มาชูชกเกาะเป็นคนมาออยมาลูบหลังอีลากูเอ้ยอีนางกูเอ้ยประเทศชูชกขึ้นมาเม่นเจ้าไปจกโกนไม่เฮียแตนเตียย้อนไล่ใส่มืออีลากูเลยอีลากูเลยไปจกจกโกนไม่แห่กับแกกัดมืออีลากูเลยนางกูเลยอาตมาก็เทศได้อย่างเงี้ยไล่ไปจักจกโกนไม่สอดแม่งงอดย้อนไล่ใส่มืออีลากูเลยนางกูเลยนี่เทศกันอย่างเงี้ยเรียกว่าเทศกันชูชกต้องให้พระผู้เฒ่าเทศเฒ่าเฒ่านี่สีคือสุศกในจังหน่อยกินยาทันใจดีๆเราขึ้นประเทศบ้านนี้ไม่จังคือไม่เมื่อชูรู้จริงอย่างนั้นก็บอกว่าฉันจะรับใช้เธอเองนางนี่บอกไม่ยอมฉันไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ใช้ผัวถ้าหากพี่ชูชกไม่หามาฉันก็จะหนีละฉันไม่อยู่ว่าขันเจ้าบ่หามาให้ค่อยสิไปเมืองอื่นเดินเมื่อเศร้าสิเมื่อบ้านก่อนง่ายฉันแดงขันเจ้าบ่หามาให้ค่อยสิหนีเมืองอื่นเดินเมื่อเศร้าเมื่อบ้านก่อนง่ายก่อนสิไปหาเสื้อส้มเหล่นสังวนไส้ส้มเบาไปหาเบาสำหน่อยมานอนสอนตอนเสน่ห์วะฉันเจ้าเถ่าห้ามจะตายดอกคอยเอาไม่เบิดวะฉันชูชกได้ยินคำนี้เหมือนหัวใจหล่นลงตายโปรตีนผลบาดในตายคักคักโกบาดในวะฉันก็เลยใจกล้าขึ้นมาอันนี้มันมีความดีอันหนึ่งใจกล้าขึ้นมาว่ายังไงชูชกบอกว่าการที่หาคนใส่หาเหายังหยาบกลัวดอกนะสบักพี่ขังเยียวหยอกหน่องล่องเหล่นเบิ่งกระบวนซื่อดอกนะผลบาดให้เจ้าข้องค่อยถาสร้างดีไซน์กับเตาไส้ได้มากกาวต่างกระบาลขอนใส่หัวมันหลดได้เพิ่นบ่าสั่งเมียเพิ่นไว้กระบาลขอนดึงหัวมันหลดเพิ่นบ่าเพิ่นหลงความบอกเพิ่นเปล่าสั่งเมียเสร็จเรียบร้อยให้เมียทำอาหารการกินให้เสร็จเรียบร้อยเตรียมเดินทางในที่สุดชูชกนี่แกก็เดินทางแกเดินทางเพื่อจะไปขอตัณหาชาลีนั่นแหละซึ่งนางอมิตตาบอกให้แกก็เริ่มเดินทางอันนี้มีแง่คิดอันหนึ่งควรจะปริทัศน์อันหนึ่งว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมือที่สร้างประวัติศาสตร์โลกทุกวันเนี่ยไม่ใช่มือที่กำปืน M16 ไม่ใช่มือที่กำอาก้าไม่ใช่มือที่นั่งอยู่บนคอม้าและถือพระขันเที่ยวฝ่าฟันอริราชศัตรูสามัญตราชต่างนครมือที่เขียนประวัติศาสตร์โลกให้วุ่นวายแข็งค่าคือมือนิ่มๆที่ไกวเปที่ทำอาหารการกินผู้ชายออกรบในอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดนั่นก็เรื่องเดียวเพราะเป็นความผลักดันเรื่องนี้ผู้หญิงมีอิทธิพลมากนักรบที่เก่งกล้าที่สุดในหอดบ้านย่านเมียเมียในเก่งปานชูชกเพราะเหตุนั้นคู่มือในคนทั้งหลายมักจะว่าเพราะว่าคู่มือในมัดวะสันเมื่อมีพอออกมาวัดวะสันมีแต่ไม่ออกมันจะอยู่ไหนว่าต่อตามย่านขันมีไม่ออกมาวัดแล้วพอออกที่ไปใส่ขันไม่ออกมาวัดอยู่บ่ยาบ่เศร้าก็คือกันกับชูชกเนี่ยชูชกขันเราบ่ย่านเมียแล้วบ่ไปได้ขันน่ากลัวมากเขียนไว้ในกันมหาพลกันจุลพลป่าน้อยป่าใหญ่ตะวันรับข่อยคำลงแรงน่ากลัวเขาเขียนไว้น่ากลัวมากในป่าหิมพานต์ฟังยินเสียงไก่แก้วห้องหำขึ้นค้อนจะนี่นั่งนอนหำให้หาสู่ฟงมูผีพ่องเป่าขี้นี่บริษัทดงดานสั่งสร้างหายทองเที่ยวฟังเท่านี้ก็น่ากลัวเลยจักขี้นี่ผีบริษัทมีเยอะแยะข้ามกำลังเล็งเหลี่ยวในระหว่างผู้ผาสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่ขี้ยไหวห้องค้นพ่องพ่องคางเสียงบางหลวซุ่มเสือสมัยดงผีกองไก่ผียไหวอยู่ในป่าหิมพานต์มันน่ากลัวมากนะแต่ชูชกแกไปได้ยังไงแกไปย่านมีหลายกว่าพิยาวายอีกเพราะเหตุนั้นอำนาจของเมียนี่ยิ่งใหญ่โยมไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่มีนะพิยาวายผีกองก่อยโยมทั้งหลายอย่าคิดว่ามันไม่มีถ้าใครอยากเห็นลองไปภูงวงนี่ก็ได้ถ้ำจันแต่ก่อนอาตมาเคยได้อ่านหนังสืออาจารย์ตัวเรื่องวิญญาณถ้ำจันมีเสียงพูดจามีเสียงอะไรกันอาตมาไม่เชื่อ เดี๋ยวนี้ไม่เขียนทำจันนี่คนไม่เคยไปจำไปไม่ถูกต้องลงเหวลึกแล้วปีนขึ้นไปแต่ก่อนอาตมาเคยไปอยู่นั่นมีคนอยู่ได้สัก20คนเป็นถ้ำใหญ่เดี๋ยวนี้พังมีถ้ำเล็กๆเกี้ยงๆแล้วไปตรงนั้นท่านจะเห็นมะหอยหอมเลยเป็นก้อนเลยเขากลัวทีมืออื่นมาเต็มคือเก่าเงี้ยวายในกินมะหอยแล้วไปเถอะถ้าอยากเห็นก็ไปเอาดนฟืนเอาไม้ปานไปแกดนฟืนหลากแล้วก็เอาผ้าไปพาดไว้ตามพุ่มไม้ก็นอนหาบังลวดบัดนี่ขันเก่งว้ายมันล้มวุ่นวุ่นว้ายมาบ่แม่นตัวหนึ่งสองตัวสามตัวลองมาที่เจ้าย่ำกลางคืนอาจารย์ปุณที่ตายไปนั่นไปนอนอยู่นั่นกันหุบกดเวิร์นเลยกลางคืนเอาบาดลงมาเลยบ่เคยญาติจะเถื่อนแล้ววะบ่เคยเห็นญาติว้ายมายืนจะพึ่งไปว้ายไปยืนพึ่งบ่เคยเห็นญาติหุบกดเวิร์นเลยบ้านไปตามกดตามทางมันว่าผีเยาวานี่ก็น่ากลัวไม่หยอกแต่ไม่ทำอะไรใครง่ายๆดีอาตมาพาเนรน้อยไปทำความเพียรทำที่ให้เดินนั่งหนีเด้อหล่าเด้อให้เจ้าย่างจงกรมเนรเด้อคอยจะนั่งอยู่นี่อย่าพากันคุยตัวไผ่ตัวมันไหนเนรน้อยจะเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนรน้อยก็มานั่งสมาธิสักพักหนึ่งก็หลับเหลือเนรเดียวยังไม่หลับเพิ่นผู้ซานมาเดินแล้วเดินตามหอยเนรเห็นนั่งเดินก็เดินนำพระเจ้าไปอยากมีบุญขึ้นกันเดินกึกกึกกึกกลับไปกลับมาเนรน้อยย่านหรือบาดอ๋อจ๋าผู้ละเจ้าอย่ามาเอิ้นค่อยบอกอยู่ดีๆบอกตัวไผ่ตัวมันบอกอาตมาขู่ให้เนรกลัวให้ดูลมหายใจให้ดีๆถ้าลืมลมแล้วระวังเนรน้อยแกไม่มีที่พึ่งแกก็นั่งสมาธิแกบอกว่านั่งไปนั่งมาตัวใหญ่เต็มกดเลยพี่ยาวายหนีจ่อยท้อเมื่อตัวใหญ่ๆนั่งสมาธิรู้สึกตัวใหญ่ๆใหญ่ๆนั่นคือมีสมาธิแล้วสมาธิเต็มสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมากับที่มันย่านผีมันไม่ไปไหนอยู่กับตัวเต็มช่วงนี้มีแสงถ้าใครนั่งสมาธิถึงตัวใหญ่ๆมันจะลั่นดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยมีแสงในตัวเรามีแสงแต่คนอื่นไม่เห็นผีย่านถ้าลองชำเลืองลองเพ่งไปจะเห็นแสงเขียวมากมากมากแต่ก่อนอาตมาได้ฟังเรื่องราวอาจารย์ฟั่นพระจนผีกองข่อยอยู่ดงพญาเย็นดงพญาไพท่านบอกว่าท่านเดินทางผ่านไปกับพวกพระมีเด็กทำไม่ดีผีกองข่อยห้องมันก็เคลื่อนกองก้อยกองก้อยกองก้อยมาห้างหลายเอาได้สายสินล็อกนั่งล้อมเด็กอาจารย์ฟั่นท่านเล่าว่าท่านได้ยินเสียงมันร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านนั่งท่านเพ่งไปท่านบอกเป็นแสงว่าไปเห็นตัวนั้นตกเฟ้ยลงมาจากต้นไม้แล้วหายไปเลยเขาเขียนว่าพระจนผีกองก่อยคือดงพญาเย็นสมัยยังไม่มีความเจริญอาตมาอ่านไม่เชื่อขี้คุยว่าท่านแต่พอเรามาบวชเรามาทำความเพียรเชื่อบ่แม่นขี้คุยไม่ได้นี่บาดนี่เพราะคนนี้มีแสงเมื่อจิตมีสมาธิแล้วมีแสงเพ่งไปว่าผีเนี่ยมันจะอยู่ใส่หัวคิดหัวความตายไปเลยเพราะฉะนั้นเนรน้อยมันนั่งมันบอกโตผมบักนี่วะสันบอดนี่วะสันอันจึ๊กๆกันนี้เลยเพราะมันกลัวเพราะเหตุนั้นเรื่องสมาธินี่ทุกคนมีถ้าทำให้มันเกิดมันมีได้ไม่ได้ซื้อสักบาทเลยผีหยาบระบาดนี่ไปห้องหันอันนี้เราไปฟังกับชูชกในกันนี่ในกันมหาคนก็พูดถึงผีอย่างไรท่ามก็เลาะเหลี่ยวตามระวางผู้ผาสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่ผีอย่างไรห้องคนพ่องพงคางเสียงบางหลัวซุ่มเสือสมัยดงกองกอยกับเป็นตาย่านแต่ชูชกย่านมีหลายกว่านั้นชูชกแกก็ต้องเดินทางไปถึงเมืองสีพีไปถามหาพระเวสสันดรเขาไล่หนีเขาจะฆ่าพวกคนยากคนจนเขาบอกเป็นนำพวกมึงมีละเบียดเบียนพระเวสสันดรมาขอช้างขอม้าจนถูกไล่หนีจากบ้านจากเมืองพวกกูก็เลยอึดเลยอยากนำกันมึงจะมาถามไปเบียดเบียนเขาไล่ตีชูชกพ่ายของแลนเลยบัดเปิดลัดไปทางเมืองเจตลาดแกรู้จักทางลัดแกที่อยู่ขอทานแกรู้จักลัดเจตลาดนี่แกไม่เข้าเมืองกลัวเขาจะตีแกเดินลัดเข้าเขาวงเลยพอดีไปถึงนายพานเจตบุตรแต่แล้วนายพานเจตบุตรเลี้ยวบังลูกหันในหูถือหน้าดอกยุ่มหมาแต่นายพานเจตบุตรนั้นในพระบาลีในพระไตรปิฎกจะบอกว่ามีหมาเหมือนกันแต่ไม่บอกว่ามี10ตัวแต่ในตัวธรรมของเราเนี่ยเขียนไว้หมานายพานเจตบุตรมี10ตัวแต่ละตัวนี่คุณภาพครับ